iso duweni urip bareng riko mong bisa mbiayano jujur sonakoni isun ono jeru ati iki kangen nyang riko merkiane isun sing bisa nampa riko duene jeru ati iki kangen nyang riko merkiane isun sing bisa nampa riko duene Sunday.